je altijd alle snelheid om een spannende actiefilm te streamen. Alle snelheid om je lievelingsgames te spelen. En alle snelheid om je favoriete sport te kijken. Altijd alle snelheid die je nodig hebt. Het Altijd Alles netwerk. Ziggo. Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem. Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers. Stap over op Ziggo en krijg 12 maanden Ziggo wifi en tv start voor maar 26,75 per maand. Bij een tweejarig abonnement. Ga naar ziggo.nl of een van onze winkels. Kom naar het gezelligste feest voor vriendinnen. De Zomerweek. Van 20 tot 25 april in Rosmalen bij Den Bosch. Shop, geniet van live optredens, inspirerende sprekers, workshops en lekker eten. Koop je tickets op zomerweek.nl. Bij Plus letten we zelf ook op de kleintjes. Dus krijg je deze week meer voor je euro's. Zoals Campina Lang Lekker, een literpak, 1 euro. En Plus Bolle, een zak van 6 stuks, ook 1 euro. Euroweken. We doen met je mee. Plus. Rijdt u een Mercedes van 6 jaar of ouder, dan is er goed nieuws. Met Mercedes-Benz Service Select krijgt u namelijk op geselecteerde modellen 15% korting op onderhoud. Met originele onderdelen en gratis Mobilo pechhulp. Zo combineert u topkwaliteit met een scherpe prijs. Registreer u nu eenmalig op mercedes-benz.nl/service-select en pak die 15% korting. Vraag uw Mercedes-Benz dealer om meer informatie. Mercedes-Benz Service Select. Welcome home. Dit weekend bodemdeals bij Gamma. Met zware kortingen op grind- en bodembedekkers. Je droomtuin? Doe het lekker zelf. Dat zeg ik. 538 Nieuws. 11 uur. Goedemorgen, ik ben Esther Dijkstra. De prijs van huizen is weer iets gedaald en daarmee komt de gemiddelde prijs weer onder een half miljoen. Makelaarsclub NVM zegt dat het onder meer te maken heeft met de onrust in de wereld en de rente die daardoor gestegen is, horen we bij RTL. Het verhogen van de hypotheekrente, ook al is het maar een kleine verhoging, maakt dat mensen net weer iets minder kunnen lenen. En dat heeft natuurlijk weer effect op de verkoop van woningen en op de prijzen die mensen bieden voor woningen. De afgelopen 3 maanden zijn ook iets minder huizen verkocht. Een daling aan het begin van het jaar is normaal, maar het gaat nu harder dan anders. In het Friese dorp Ter Herne is een lijnbus de sloot ingereden. Er zaten 6 mensen in de bus en 2 moesten er naar het ziekenhuis. 1 van hen zou zwaar gewond zijn geraakt. Het is nog onduidelijk waardoor de bus van de weg is geraakt. In de abdij van Middelburg begint nu de ceremonie rond de uitreiking van de Four Freedom Awards. Eentje is voor president Zelensky, die hem persoonlijk in ontvangst neemt. En ook is er een award bedoeld voor het hele Oekraïense volk. De koning en premier Jette zijn bij de uitreiking aanwezig en vanmiddag spreken ze met Zelensky. En de politie heeft een jongen van 18 aangehouden die in Utrecht een journalist van Poont had geslagen. De ploeg kwam vorige maand in de wijk Overvecht een reportage maken over de rellen van een dag eerder. De jongen wilde niet gefilmd worden en belaagde de journalist. Poont deed aangifte. Het weer dan nog, het is droog en wisselend bewolkt met op de meeste plaatsen geregeld zon. Vanmiddag landinwaarts een mix van stapelwolken en zonnige perioden. In het zuiden en oosten nog wel kans op een lokale bui. En het wordt 15 tot 19 graden. En tot zover het nieuws op Radio 538. Esther, dankjewel. 3:53, verse verkeersinformatie voor je van Flitsmeister op 538. 6 vertragingen nog en de 3 langste, dat zijn deze. De A1 Hengelo richting de Duitse grens, 5 minuten vertraging daar. De A27 Breda naar Gorkum, daar tussen Hankenwerken dan 6 minuten. En dat geldt ook voor de A59 Zonzeel-Os tussen Oosterhout en Hooipolder. Verder een hele hoop flitsers, we pakken er even de meest in het oog springende uit. De A6 Lelystad richting Muidenberg bij Almere, dat wordt geflitst bij 56,6. De A7 Heerenveen naar Drachten bij Terwispel, dat is bij 152,0. Verder de A16 Dordrecht richting Breda bij 53,7. En Dordrecht richting Rotterdam bij 34,8. A32 Leeuwarden-Heerenveen bij Grauw 61,9. En de A348 Arnhem richting Ellecom, ook daar bij Velp bij hectometerpaal 0,4. Wil je alle flitscontroles checken? Check de Flitsmeister app. Als mensen je werkplek zien als hotel, wat zeg je dan? Hoe leg je uit dat er meer zit achter de muren van de gevangenis? Dat de uitdaging juist zit in werken aan vertrouwen. En het niet gaat om die 2 stappen terug, maar om die ene vooruit. Dat zit erachter. Er zit meer achter werken bij DAI.

didn't understand it. Why you felt alone. You were in it for real. She was in her phone. And you were just a pose. And don't we try to love, love. Op Radio 538. Dit is de 538 werkdag met Martijn op de plek van Dennis. Die staat hier intern bekend als de Den Man, maar de komende weken staat hij ook bekend als de Vakantieman. Want Dennis is er heel even tussenuit, dus Martijn hier op zijn plekje. Ik probeer alles zo goed mogelijk over te nemen, maar er is één ding wat me dus net ontschoten is. En Bart die wees mij daarop door middel van een voorsberichtje in de 538-app. Ik heb dus al sinds vanmorgen in alle vroegte Radio 538 aanstaan. Topzender, maar ik krijg onderhand wel zin in een koffie. Ja. Dus Martijn, heb jij een koffiegang meegenomen? Ja, ik dacht dat het daarheen ging. Jij bent natuurlijk toe aan je driedubbele Johnny Bakker. Dus Bart en iedereen die ook al zat te wachten, let op. Daar is die. 538 Dance Smash. Classic. Trakteer jezelf. Doen wij dat ook. Over trakteren gesproken, we zijn net weer eventjes hier in het roemruchte Dance Smash archief gedoken. En ik kwam een track tegen uit 2005, dus ik neem je even mee terug in de tijd toen het Nederlandse duo Rockefeller verscheen in de hitlijsten. Zij scoorden een hit met behulp van een sample in de categorie beter goed gejat of slecht verzonnen. Deze sample gebruikten ze uit Take Your Time, Do It Right van die SOS-band uit 1980. Classic. En dit sampletje verbouwden zij tot een internationale hit. Uiteindelijk ook bekroond met de status van 538 Dance Smash. Rockefeller, Do It Tonight. Op je donderdag werkdag hier bij 538. 538 werkdag. Wij luisteren gezellig heel de dag 538. Radio 538. Jouw hit. Jouw 538. You're glowing. You color and fracture the light. You can't help but shine. To our feet now, you know the truth is, we could disappear anywhere, as long as I got you there. When the sun dies, till the day shines, when I'm with you, there's not enough time. You are my spring flower, watching you bloom wild. We are surrounded, but I can only see the lights, your face, your eyes, exploding like fireworks in the sky. Sapphire, your body while you're pushing on me. Don't you win the party, I could do this all. Chamma chamma ke sitare varigi. Op 538 tijdens je werkdag. En of je nou een bewaker bent, of slotenmaker, jurist of bloemist. We hebben allemaal één ding gemeen. Je werkt het allerlekkerst met de muziek tijdens de 538 werkdag. Zometeen trouwens ook nog een kans op 40.000 euro. Ik zei het al eerder, het bekt niet alleen lekker, maar het incasseert waarschijnlijk ook heel lekker. Straks weer een rondje stemmenjacht. Wil je meespelen? Geef je op via de 538-app. Even druk op die groene knop en wie weet staat er straks 40.000 euro op je rekening. Over prijs hebben gesproken. Dat heb je hier altijd in de vrijdag met de allerlekkerste hits. Kygo komt er nog aan. De favorite van Teddy Swims ook. Mr. Know-It-All is onderweg naar deze van Europe. Dit is de final countdown op 538.

trying to cool down. Continue a seek and find. What do we do now? It's all about finding love. Sometimes hard to come by. But when it comes to us, it's always a good time. En daarvoor nog Nothing But Thieves met Overcome. En Megan, die zit er in de studio om een beetje te assisteren bij het programma. Wil jij even nadoen wat je deed toen we begonnen net met Nothing But Thieves? Wil je nog even laten horen wat jouw reactie was? Vooruit. Woehoe! De 538 Stemmenjacht. Sjors, goedemorgen. Goedemorgen. Wie weet doe jij zo meteen ook wel? Woe! Ja. Zou leuk zijn, dat toch? Zou leuk zijn, ja, zeker. Sjors, jij bent loodgieter uit Rosmalen. En dan wil ik even één ding bij je checken. Zeg ik het goed als ik zeg Rosmalen of is het eigenlijk ja, Rosmalen? Helemaal goed. Toch, hè? Rosmalen. Okay. Klemtoon op Ros. Oké, okay, heel goed. Yes. Nou, is dat ook uit de wereld. Hey, 40.000 euro, jongen. Ja, dat zou lekker zijn. Dat dacht ik toch. Ik kan me voorstellen dat je je hoofd al uitgegeven hebt. Ja, we zijn al plannen om te gaan verbouwen, dus je kunt het goed gebruiken. En daar kan wel een paar euro tegenaan gegooid worden natuurlijk. Ja, dat snap ik wel, ja. Wat moet er allemaal gebeuren? Op de zolder een half opbouw, dus Nou, dat zal wel, zeg maar. 40 ja. K je toch een eind in de goede richting helpen, denk ik, ja. Ja, zeker. Dan gaan we eens even kijken of we zometeen jouw IBAN-nummer nodig hebben. We gaan eerst nog even luisteren naar de stem waar het om gaat. Luister goed. Ja. Leuk. Het is helemaal niks waar je het mee moet doen. Maar ik neem aan dat jij lang hebt nagedacht. Ja, zeker. Ik neem aan dat jij alles tegen elkaar hebt weggestreept. En ik neem aan dat jij nu gaat noemen wie jij denkt die we net hebben gehoord. Diantha Brooks. Diantha Brooks, dat is de presentatrice van Shownieuws. Yes. Talpa-collega ook. Ja. Nou, dat zou wat zijn als die al wekenlang rondloopt hier met een geheim dat zij die stem in koffer 10 is. Maar we gaan het checken bij de jury. Let's go! Het antwoord is fout. Nou. Je hebt wel een koffer. Ja, je haalt me de woorden uit de mond. Het lijkt alsof je blij bent met die postcode loterijkoffer, maar met die andere koffer. Nee, omdat het antwoord niet goed is, helaas krijg jij inderdaad voor het meespelen de reiskoffer van de postcode loterij. Geef je nog een keer op, probeer het nog een keer, maar ja, Diantha Brooks, niet het goede antwoord. Dankjewel jongen, fijne dag vandaag, Sjors. Hoi, hoi. De 538 Stemmenjacht. En dus, meld je nu aan, druk op de knop in de 538-app. Spelen we gewoon door. Dat wilde ik zeggen, meld je aan in de app, druk op de groene knop. Wie weet, kun jij een keer meedoen met de 538 Stemmenjacht. En als jij wel weet wie we dus net hebben gehoord, gaat er 40.000 euro jouw kant op. Nu toploader op 538. We get it almost every night. When that moon is big and bright as a supernatural delight. Everybody's dancing in the moonlight. Everybody here is out of sight. They don't bark and they don't bite. They keep their snooze to keep it tight. dag. Ik kan niet zonder 538 in de auto. Ik vind het wel hele gezellige muziek zo. Hey, groetjes. Radio 538. 538. I'm 10 feet tall. Even een klein stukje muziekgeschiedenis. Sam Fender bracht Rainy In vorig jaar al een keer uit. Alleen toen als sololiedje. Het was een hit toen hij er een duet met Olivia Dean van maakte. Dus onderaan de streep heb je geleerd. Vrouwen maken alles een beetje beter. En dit bericht werd mede mogelijk gemaakt door mijn vriendin. Hier is hij. Now let go of everything I've ever heard. 'Cause I couldn't give the love you deserve. By the gun and you shouted, oh my God. It seems just, but it's what I was owed, I suppose. We take whatever we can to get. Take your clothes off and go dancing in the rain.